Ty chcesz to mieć? Ja muszę to mieć. KIDM5, platynowy sombrero. Nakładam raperom na głowę mój styl. Mój syn, mój rap to co robię go tak. Ty chcesz to mieć? Ja muszę to mieć. KIDM5, platynowy sombrero. Nakładam raperom na głowę mój styl. Mój syn, mój rap to co robię go tak. Mój dobry ziom to Dom Perignon. W lodzie droga odzież to lubi dzisiejsza młodzież. Ciągle na samochodzie, a poza tym się złote karaty. Stuwa, wydaje ją jakbym spruwał. To nie próba, jaka próba? Próbę to mam na złotych 100 dolarówach. Siedzę w klubach, mam tu niezły ubaw. Kumasz? Ty chcesz to mieć? Ja muszę to mieć. KIDM5, platynowy sombrero. Nakładam raperom na głowę mój styl. Mój syn, mój rap to co robię go tak. Ty chcesz to mieć? Ja muszę to mieć. KIDM5, platynowy sombrero. Nakładam raperom na głowę mój styl. Mój syn, mój rap to co robię go tak. Mam chili, mam 2 butelki tequili. Mam feeling, mam różnorodność styli. Jadę sobie z tym, jak z płytami Filip. Drapie, bo od lat siedzimy już w rapie. Rapero daje platynowe sombrero. Stresu mniej niż zero. Jestem aferą, szalony despero. Z hardkorową komerą. Słucham, patrz, suko nam po ciuchach. Ty chcesz to mieć? Ja muszę to mieć. KIDM5, platynowy sombrero. Nakładam raperom na głowę mój styl. Mój syn, mój rap to co robię go tak. Ty chcesz to mieć? Ja muszę to mieć. KIDM5, platynowy sombrero. Nakładam raperom na głowę mój styl. Mój syn, mój rap to co robię go tak. Trzeba określić cele i zrobić to mądrze. To do czego dążę, to sława i pieniądze. Chcę mieć tak jak książę. Posiadłość i pałac, własną polowiznę w skałach. Tak jak prezydenci w Stanach w złotej klatce. Tresowanego jaguara, spędzać życie na muzyce i niekończących balach. Do tego właśnie hajs, do tego właśnie fama. Chcę mieć szampan i szampana, więcej koki niż Panama. Na wrogów wsyłać najgorszy dramat. BMW od Hamana, szelec w grubych plikach. Większy rozgłos niż zatopienie Titanica. Nakład w platynie w empikach, szampan już tryska. Po pierwsze dla sławy, pozwala żyć myśla. Po drugie dla szmalu, jak dają, korzystaj. Nie Budda, nie Chryszta, tylko oklaski mamona. Diamentowa korona, 9 dziwek w 3 domach. Całodobowa ochrona, lepsza niż dla papieża. Hajs, szacunek i sława, do tego będę zmierzał. To nie z mafią układy, tylko show biznes. Bez lansu tutaj ziom przestajesz istnieć. To nie z mafią układy, tylko show biznes. Bez lansu tutaj ziom przestajesz istnieć. Chcę mieć wszystko za friko, mieszkać w Puerto Rico. W moim pięknym domu pajać się muzyką. Pić wściekłe psy, tylko bez tabaska. Platynowa maska, tylko kaska i kaska. Mieć 5 burdeli, w tym Żydem na kółkach. Ja i moja spółka, 5 KDM Wulka. Zbijać same bąble, tak jak moi ziomble. Mieć laser, z lwem wychodzić na spacer. Do Holandii, skoczyć sobie na bungee. Na poletko ganji i tylko po to. I żeby cały tombak zamienił się złoto. Właśnie o to mi chodzi, właśnie tylko o to. Ty chcesz to mieć? Ja muszę to mieć. KIDM5, platynowy sombrero. Nakładam raperom na głowę mój styl. Mój syn, mój rap to co robię go tak. Ty chcesz to mieć? Ja muszę to mieć. KIDM5, platynowy sombrero. Nakładam raperom na głowę mój styl. Mój syn, mój rap to co robię go tak.